पॉकेट में ढेर सी मस्ती बटोर के, वक्त की शाख से लम्हों को तोड़ के बिगड़े शहजादे निकले। यारों का साथ है, हाथों में हाथ है, सौ की रफ्तार है, किसकी मजाल है जो हमसे आगे निकले। चल रहे हैं जमीन पे के हैं आसमां में, कोई फर्क करके बताए अब हमें क्या फिकर। खो गए भी अगर हम तो निकले हैं यारों की महफिल सजा। रास्ते हमको सुनाए। रास्ते I don't know.